और इंटेलिज चलेगा हो गया 46। आत्मनोपि तुल्यम सापेक्षत्वम सही विषय संविध आश्रयत्व ने सिद्ध थी, ये नहीं पता तत्कथम आत्मना प्राणादेर आत्मवत्व। हाँ अड़तालीस चलेगा। पदार्थ ज्ञान से वाक्यार्थ ज्ञान उपाय तो मुक्त हुआ, वाक्यार्थ ज्ञान के लिए पदार्थ ज्ञान उपाय उपायांतर जिज्ञासा पूर्वक मंत्रांतरम अवतार तस्ति तस्याश्च दर्शन उपाय कस्यादित्यभिचोदिते मनसैव इत्यतः प्राह श्रुतिर्ब्रह्मावबोधने। तस्य अस्य ब्रह्मण दर्शन उपाय कह स्याद इति अभिषदिते श्रुति ही अतः प्राह मन से वेति ब्रह्मबोधने ब्रह्मावबोधने साधन सवणादि संस्कृत मनो ब्रह्मादि साधनमिति प्रकृत श्रुति राह इत्यर्थ। चुद्यानंतरम प्रतिवचनम उचितम इत्यतः अतः शब्दार्थ अतः प्राह अतः प्राय अतः सद ये प्रश्न हुआ आक्षेप ऐसे होने से श्रुति कहती है मन से एवकार व्याकरोति मनस एवकार मन से अवदद्रे अवदद्रे यतश्चेय मन सेवेति च श्रुति मनोतिरेकतोपेक्षा नैवातः साधनांतरे। यतः यम श्रुति मनसायवेति अवदद्रे अतः साधनांतरे मनो अतिरिक्त अपेक्षा नैव मन से विदम आत्मव्यमिति श्रुत्यंतर समुच्चयार्थ चकार यतश्च यम च यम यम च ये दूसरा मन से विदम आत्मव्य भी है साधनांतर अनुपलम्भे समुच्चयतु द्वितीय द्वितीय चकार मनश्च यतश्च यम इति च श्रुति अन्य को ही नहीं श्रुति अन्य साधन नहीं मना ही किंच आत्मज्ञाने मनस साधनत्वम न अस्मत् साध्यम तस सर्वज्ञान साधन साधनकरणत्वात् साधारणकरणत्वात् मन साधन ये हमको सिद्ध करना है नहीं आत्मज्ञान के लिए सारे ज्ञान के लिए साधारणकरण मन सर्वेश्वरत्वादित्या आत्मा इति आत्मानात्म पदार्थेषु विज्ञान उत्पत्ति साधनम मन साधारण दृष्टम सर्वज्ञानिक हेतुतः आत्मानात्म पदार्थेषु विज्ञान उत्पत्ति साधनम साधारणम मन दृष्टम सर्वज्ञानी के सर्वज्ञान का एक हेतु मन मन से साधारणकरण तो इष्टत्व हेतु महा सर्वज्ञानी के हेतुत्व हेतु सर्वत्र ज्ञान हेतु नाम दे मनस अन्यतम तो हेतुत्व मन हेतु मनश्चेद अनात्म ज्ञानवत आत्मज्ञान भी साधनम तरी तद्गम्यवाद मनोगम्यवाद आत्मनोपि जाड्यापति अनात्मतिशंक्या प्रत्यक्षिदाकृतिस्तत्र सर्वदा धर्म धर्मिनो हो हेत्वंतरानपेक्षत्वाद् आत्मत्वात् सन्निधे सदा तत्र सर्वदा धर्म धर्मिण हो प्रत्यक्षिदाकृति धर्मी अंतकरण धर्म है ज्ञान बुद्धि और वृत्ति ज्ञान दोनों में प्रत्यक्षिदाकृति चेत प्रत्यक्ष चेत चेत आकृति चिदाकार चिदाभास सदा सन्निधि आत्मत्वा सदा सन्निधे हेत्वांतर अनपेक्षत्वाद अन्य हेतु की अपेक्षा नहीं है। तो इसमें ये प्रत्यक्ष चैतन्य आकर सर्वदा इक्यावन में धर्मिण बुद्धियादेरे तधर्म सच ज्ञानादे सदा चिदाभास व्याप्तिरस्ति तस्य स्वरूप लाभातिरेकेण चिद्व्याप्त हेतुअंतरण पिष्यत्वात् धर्म धर्मी दोनों स्वरूप होने पर ही चैतन्य के चिदाभास है चिद्व्याप्ति के अन्य हेतु की अपेक्षा नहीं तथा च तस्मिन् बुद्ध्यादौ साधकत्वात् न आत्मनो जाड्यम बुद्ध्यादु चैतन्य आत्मनो साधकत्वाद बुद्ध्यादु प्रकाश आत्मन जाड्यम न उत्तम है तो साधयति आत्मत्वादिति आत्मा है सदा सन्निधि बुद्ध्यादे स्वरूपत्वेन आत्मा से बुद्ध्यादि कैसे सदा चिदात्मन तत्र सन्निधानात् चिद्रूप आत्मा सन्निधान चित्त बुद्ध्यादि इसलिए जड़ जाड्यापते न केवलम बुद्धि तद्धर्म सदातन चिदाभास किंतु सर्वसी त्याग पहले तो कहा बुद्धि बुद्धि में धर्म ज्ञान ये सब चिदाह से व्याप्त उसमें सदातन चिदाह से इतने सर्वस्य आत्मे थे आत्मा कृतिरतो नित्या तदेतो संभवा सदा अज्ञानादेश चिद्रूपम तद्याथात्म्यान वार्यते अतो सदा आत्मा कृति नित्या तदेतो संभवात् आत्माकार सर्वदा है नित्य है तदेतो सर्वदा संभव है संभवात् अधिष्ठान में आत्मा होने से सर्व पदार्थ में आत्मा कृति अज्ञान आदेश चिद्रूपम तदाथात्मा न वार्यते तस्य यथात्म्याद यथात चिद रूपे इसे सर्वत्र तदा तदाकार अतसंभवात इति संबंध अतसंभवात सर्वस्य आत्माकारो नित्यस् तथेतुर आत्मा सन्निधेश सर्वत्र नित्यभावात आत्मा के सन्निधि अधितान सबके साथ है ऐसे सर्वस्य प्रत्येक सबका प्रत्येक आत्मा कथम सर्वस्य आत्मा कृते नित्या संशय आदि तदभा संशय विपर्य आदि में तो नहीं होगा इति आशंक्य अज्ञान आदेश चिद्रूपम अज्ञान संशय सब चिद्रूप अधिष्ठान तद यथात्म्या तस्य यथात्म्या तस्यैव चिद्धातुर अज्ञान आदि स्वरूप तो अज्ञान संशय ज्ञान जितने सब गए यथात्म्य यथात स्वरूप चैतन्य अतिरिक्त तो भावत आत्म प्रसाद आदेव सर्वस्य सत्ता स्फूर्तिश्च आत्मप्रसाद सर्वस्य अज्ञान आदि का भी संशय आदि के सत्ता स्मृति आत्मप्रसाद इति आत्मनो न जाड्यम तदर्शने मनुष्य साधनत्वोक्तिस्तु यदि आत्मा जड़ नहीं प्रकाश रहे तो उसके दर्शन में मनु को साधन क्यों कहा साधनत्वोक्तिस्तु क्या पाठ है साधनत्वोक्तिस्तु साधनत्वोक्ति मनस साधनत्वोक्तिस्तु साधनत्वस्य उक्ति सदा तदाकारस्य तस्य श्रवणादि संस्कार अपेक्षया तो आत्माकार सदा श्रवणादि संस्कार अपेक्षया कदाचित् तद्रूप परिणाम धारित्वात् श्रवणादि के द्वारा संस्कार के द्वारा मन में कदाचित का तद्रूप आत्माकार परिणाम धारित्वात् मन को साधन कहा वार्तिकयो हो क्या हो गया कौन सा साधन तोक्तिस्तु मनस सर्वधि साधारण से मनस किमित आत्मा कृते नित्य इति विशेष्यते आत्माकर नित्य तस्य अनात्मा कृतिरपि तथा अनाताकर नित्य इति आशंका धर्म धर्मा धर्माद्यपेक्षत्वा धन्यत्वाचान्य वस्तुनः शब्दाद्याकारता तस्मात् कदाचित् कीदिवो भवेत् अन्य वस्तुनः अन्यत्वात् च धर्मा धर्मादि अपेक्षत्वात् अन्य वस्तुन भिन्नत्वात् तस्मात् धियः शब्दाद्याकारता कदाचित् की भवेत् धियः शब्दाद्याकारता बुद्धि में शब्दाकारता रूपाकारता कदाचित् की वो धर्मादि अपेक्षा होकर के वो भिन्न है शब्दादि भिन्न होने से तदाकारता कदाचित् आत्मा तो उसका स्वरूप है और शब्दादि भिन्न अनात्म पदार्थ भिन्न होने से धर्मादि सापेक्ष इसलिए धियः शब्दादि आकारता कदाचित् की भवेत् मनस शब्दादि आकारता न नित्या अदृष्टादि अपेक्षत्वात् तदाकारतायाः शब्दादेर अप्रत्यगतया तदाकारतायाः शब्दादे शब्दादि उसका प्रत्येक स्वरूप नहीं है शब्दाकार वृत्ति तदाकार शब्द प्रत्यय नहीं मनसि सदा सान्निध्याभावाच मन में सान्निध्य ही न शब्दादि का आत्मा कहते हैं तस्व तस्माद अनात्मा कृति न नित्या मनस शब्दादि आकृतेर अनित्यत्वे भी सर्वस्य आत्माकारो नित्यश्चेद आत्माकार नित्यश्चेद आत्मस्फूर्ति पूर्वकत्वात् तत्शब्दादि ज्ञान भावाभावयोर शब्दादि ज्ञान भावाभाव भी आत्मस्फूर्ति पूर्वक है आत्मा ज्ञानम कदाचित्यपि न आत्मा ज्ञानम कदाचित संभवित क्योंकि जो शब्दादि ज्ञान भावाभाव आत्मा स्फूर्तिपूर्वक तो कुछ पदार्थ का ज्ञान होते तो आत्मज्ञान दे ही आत्मज्ञान तो आत्मा ज्ञान कदाचित न संभवित आत्मा का ज्ञान नहीं होगा आत्मज्ञान पूर्वक सब का ज्ञान होता है आत्मस्फूर्ति व्याप्त मनोवृत्तिया तन्निवृत्ति आत्मस्फुरण व्याप्त मनोवृत्ति से रूप घटपट आदि ज्ञान होते समय शब्द स्पर्श ज्ञान होते समय भी आत्मा पूर्वक है आत्मस्फूर्ति पूर्वक आत्मस्फूर्ति से व्याप्त मनोवृत्ति से निवृत्ति हो जाएगी अज्ञान की इति आशंका है यद्यपि मौ जगत्यस्मिन् नात्मज्ञानपुरः सरौ शब्दाध्यनात्मविज्ञान भावाभावौ स्वभावतः तथाप्यनुभवादेव प्रत्ययतत्वानभिज्ञयता अनात्मबोधवत् सिद्धा विद्यातः प्रत्ययात्मनि यद्यपि अस्मिन् जगति इमौ शब्दादि अनात्मक विज्ञान भावाभावौ स्वभावतः आत्मज्ञान पुरसौ। जो शब्दादि अनात्म विज्ञान भावाभावो शब्द अनात्म ज्ञान हो नहीं हो स्वभावतः आत्मज्ञान पूर्वक आत्मज्ञान पूर्वक आत्मस्फूर्ति पूर्वक ही शब्दादि का विज्ञान अभाव भाव अभाव दोनों का है आत्मज्ञान आत्मस्फूरण पूर्वक। यदि है तो फिर आत्मज्ञान से अज्ञान निवृत्ति हो जाए शंका हुई थी। तथापि अनुभवादेव प्रत्ययतत्वानभिज्ञता आत्मज्ञान पूर्वक शब्दादि ज्ञान होने पर भी तो प्रत्यय तत्व से अनभिज्ञता अनुभवादेव प्रत्यय तत्व का अज्ञान है ज्ञान नहीं घटादि चौदश प्रसादि ज्ञान होने पर भी प्रत्यय तत्व का ज्ञान नहीं ये अनुभवादेव। अतः अविद्या अनात्मबोधवत प्रत्येगात्म निषिद्ध जिसे अनात्मबोध होता है प्रत्येगात्म अविद्या सिद्ध है अविद्या है नहीं तो अनात्म ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होता अविद्या का अविद्या सिद्ध नहीं होगी। मनस शब्दादि आकृत है अनित्यत्व भी अच्छा यद्यपि अनात्माकार धीवृत्ति भावाभावयोर अनंताकार धीवृत्ति भाव भाव दोनों दोनों आत्मचैतन्य व्याप्तत्व भी आत्मचैतन्य व्याप्त सब ये तत्वादि वाक्य तो बुद्धिवृत्तिरव अद्वय प्रत्येक मात्रा आकार वाक्य तो बुद्धिवृत्ति अद्वय प्रत्येक मात्रा आकार तद अविद्या उपनुद्धति अविद्या निवर्तिका वृत्त्यंतरम चिदाकारम अपि अन्य जितने वृत्ति है सब चैतन्य स्फूर्ति से उनका स्फुरण है होने पर भी आकारांतर उद्ग्राहित्वाद केवल चिदाकार नहीं अन्य घटा शब्दादि आकार अंतर ग्राही होने से न ताम अपने तुम रहती ताम अविद्याम तस्मात् प्रतीच अज्ञानम अनुभव सिद्धम दुरभन्नवम है अनुभव प्राप्त अर्थ नहीं तो अनात्मा अनात्मा बोधवत अज्ञान का बोध जैसे ऐसे अविद्या भी प्रत्यात्मा ने सिद्धा अत शब्द अनुभवार्थ अतः अज्ञान का अनुभव भवतु प्रतीच अज्ञानम तथापि त निवर्तते नवा अज्ञान निवर्तते नवा वो नहीं उकार अधिक है निवर्तते नवा नचेत अनिर्वक्ष अज्ञान निवृत्त नहीं होता हम अनिर्वक्ष निवर्तते चेत अज्ञान निवृत्त होता है तो निवर्तकत्वम अस्ति नवा निवृत्त होता है निवर्तक है अपने आप निवृत्त हो जाता है। यदि निवर्तक कोई नहीं अपने आप निवृत्त या नचेत सदा नचेत सदा अनिवृत्ति निवर्तक कोई नहीं तो कभी निवृत्ति नहीं होगी निवृत्ति कैसे निवर्तक नहीं तो सदा अनिवृत्ति यदि है निवर्तक अस्ति चेत किम कर्म ज्ञान बा अज्ञान का निवर्तक कर्म अथवा ज्ञान नाद्यो अनभिपगम अब तो नहीं मानते कर्म अज्ञान का निवर्तक नहीं द्वितीय में ज्ञान हो गया अज्ञान का निवर्तक द्वितीय भी स्वरूप ज्ञानम ज्ञानांतरम वा जो अज्ञान का निवर्तक स्वरूप ज्ञान है ज्ञानांतरम ख्याल में आता है अच्छा नचे सदा अलग रखा निवर्तते चेत निवर्तक मस्ते नवा नचे सदा निवृत्ति मतलब यदि निवर्तते तो सदा अनिवृत्ति आपत्ति का विषय है निवर्तते चेत ये विकल्प निवर्तते अज्ञान निवर्तक है निवृत्त यदि होता है अनिवर्तक नहीं है निवर्तक नहीं निवृत्त होता है तो सदा निवृत्ति पक्ष ठीक होता है सदा निवृत्ति होनी चाहिए। और यदि सदा निवृत्त कभी रहना नहीं चाहिए अनिवृत्ति कभी अनिवृत्ति ठीक है क्योंकि यदि निवर्तते चेत निवर्तक अभाव सदा अनिवृत्ति निवर्तते अनिवर्तक भात अनिवृत्ति क्यों निवर्तते अनिवर्तक ही नहीं निवर्तक बिना निवर्तत्व मतलब निवर्तक बिना सदा ही निवृत्ति ये पाठ ठीक है, सदा निवृत्ति होनी चाहिए। नास्ती चेत अज्ञान निवर्तते, क्योंकि निवर्तक नास्ती तो क्या होता होगा? निवर्तक के बिना अपने आप निवृत्त होता है, अपने आप निवृत्त होता है तो सदा ही निवृत्ति होनी चाहिए। अस्थि चेत कर्म ज्ञान नाद्यम द्वितीय भी स्वरूप ज्ञान ज्ञानांतर बा स्वरूप ज्ञान निवर्तक नहीं हुआ नाद्य हो सदा निवृत्ति अनिवृत्ति अन्यतर आपत्ति। स्वरूप ज्ञान निवर्तक हो तो सदा निवृत्ति हो जाएगी, और स्वरूप ज्ञान निवर्तक नहीं होता तो कभी निवृत्ति नहीं होगी। निवृत्ति हो या अनिवृत्ति हो अन्यतर आपत्ति। फिर स्वरूप ज्ञान यदि निवर्तक है तो श्रवणादि बहिर्थ प्रसंगात, श्रवणादि बहिर्थ प्रसंगात, इसलिए स्वरूप ज्ञान नहीं है। द्वितीय पक्ष ज्ञानांतरम, जो ज्ञानांतर है निवर्तक अज्ञान का, ज्ञानांतर भी जड़म अजड़म बा ज्ञानांतर ये जड़ होगा आदि न अज्ञान निवर्तित अविरोधात, अज्ञान भी जड़े ज्ञानांतर भी जड़े उसको निवृत्त नहीं करेगा। यदि अजड़ माने कि चेतना ज्ञानांतर द्वितीय तद आत्मनो अर्थांतरम चेत, आत्मा से भिन्न है यदि मानेंगे तो अपराधांत अपसिद्धांत, आत्मा से भिन्न कोई चेतन मानेंगे तो। यदि वो ज्ञानांतर आत्मा ही है, आत्मा ही बचे थे अर्थांतर ने आत्मस्वरूप है, तस्यापि कदाचित कतो प्रसिद्धि। ज्ञानांतर यदि निवर्तक होगा, श्रवणादि से ज्ञानांतर होता है निवर्तक, वो आत्मा से अभिन्न है, वो कदाचित के होने से आत्मा भी कदाचित आत्मा ही बचे तस्यापि आत्मन, ऐसे ज्ञान अज्ञान निवर्तक ज्ञान कदाचित का आत्मा भी कदाचित का प्रसिद्धि। स्वरूप ज्ञान पक्ष तो दोष ये भी दोष रहेगा। स्वरूप ज्ञान पक्ष में जैसे आत्मा ही यदि ज्ञान निवर्तक ज्ञान, जैसे स्वरूप ज्ञान निवर्तक हुआ तो कभी ज्ञान नहीं रहेगा, निवृत्त नहीं होता कभी निवृत्त अनिवृत्त नहीं होगा। जो दोष दिया था सदा निवृत्ति अनिवृत्त अन्यतर वही दोष रहेगा। इतिहास क्या उत्पन्न से उत्पन्न से उत्पत्ति कूपाकाशादिवत् ततः प्रत्यगाथात्म्यबोधस्य व्युत्पत्तिर्गुरुशास्त्रतः। उत्पन्न सेपी कूपाकाशादिवत उत्पत्ति, उत्पन्न सेपी से उत्पत्ति कूपाकाशादिवत ततः प्रत्येक याथात्म्यबोध से गुरुशास्त्रतः व्युत्पत्ति, प्रत्येक याथात्म ज्ञान गुरुशास्त्र से उत्पन्न होगा, नित्य होने पर भी वो उत्पन्न होगा, वृत्ति उपहित होकर उत्पन्न होगा। इसे कूपादि अवच्छिन्न होकर के आकाश के यदि उत्पत्ति कूपाकाश, आकाश नित्य जो मानते तो कूप खनन करेंगे तो कूपा अवच्छेदन आकाश की उत्पत्ति हुई, इसी प्रकार यहाँ वृत्ति अवच्छेदन ज्ञान की उत्पत्ति। छपन यथा नित्य शब्द से आकाश से नित्य सिद्ध से आकाश से कूपादि अवच्छिन्न से उत्पत्ति, तथा प्रत्यथात्म रूप बोध से यथात्म रूप बोध से सदा लब्धात्मक से भी हमेशा है तो भी शास्त्राचार्य बलाद अहमअस्मि ब्रह्म इति द्विवृत्ति उत्पत्तेर अनंतरम, इसे वृत्ति के बाद वृत्ति उपहित से उत्पत्ति। चैतन्य नित्यों से अहम ब्रह्माकार वृत्ति उपहित से एव उत्पत्ति निष्ठा, ततश्च स्वरूप ज्ञान से वाक्योत द्विवृत्ति उपहित से। अभी क्या स्वरूप ज्ञान निवर्तक, किंतु कैसे वाक्योत द्विवृत्ति उपहित से, वाक्योत द्विउपहित कौन से क्या होगा? जो स्वरूप ज्ञान पक्ष दोष था वो नहीं रहेगा, द्विवृत्ति अभिव्यक्त होने पर होगा। अविद्याध्वंसित्वोपगमात ना अवध्यम कोई दोष नहीं, वाक्य तो द्विवृत्ति जब हो तदोपहित स्वरूप ज्ञान निवर्तक। स्वरूप ज्ञान नित्य होने पर भी, आकाश नित्य होने पर भी कूपावचन आकाश कूपोत्पत्तिया, इसी प्रकार सब वाक्य तो वृत्ति उत्पत्तिया तदोपहित चैतन्य ज्ञान निवर्तक। मनस इत्यादि अर्थम उपसंहरति प्रसादात्। प्रसादात् अनुशास्त्रादेर मनसैवेत्यतः श्रुति द्रष्टव्यमात्मनस्तत्त्व मिथ्यास्मदितैषिणी शास्त्रादे प्रसादातनु मनसे वित्यत श्रुति आत्मनः तत्त्वं द्रष्टव्यम् इति अस्मद् हितैषिणी श्रुति आह श्रुति का विशेषण अस्मद् हितैषिणी श्रुति आत्मनः तत्त्वं द्रष्टव्यम् इति श्रुति कहती। तो मनसा एव द्रष्टव्यं किन्तु शास्त्रादे प्रसादातनु शास्त्राचार्य प्रसाद के बाद 57 संस्कृत से मनस ज्ञान हेतु तो संभव अतः अतः अतः श्रुति अनुशब्द द्रष्टव्यम संबोध्यते। अच्छा अनुद्रष्टव्य अनुशब्द द्रष्टव्य शास्त्राचार्य प्रसादात् प्रसादात् अनुजरूरत नहीं शास्त्रादेर प्रसादात् शास्त्रादेर प्रसादात् आत्मन तत्त्वम् अनुद्रष्टव्यम इति अस्मद् हितैषिणी श्रुति प्राह शास्त्रादेर अनुद्रष्टव्यम् नेह इत्यादि इत्यादि व्यावर्त्या शंका आह नेह नानाति किंचन दृश्यंचेत् दृश्यंचेत् मनसे इवे एतद् दृष्टित्वादि प्रभेदतः पुनः प्रसक्तं नानात्मं मेवं यस्मानि सिद्ध्यते। मनसा एव एतद् दृश्यं चेत् दृष्टत्वात् प्रभेदतः पुनः नानात्वं प्रसक्तं सिद्धान्तिकतामेवं यथा निषिध्यते नानात्वं निषिध्यते निहनानाति किञ्चन न ब्रह्मात्मने नानात्वं तस्य निषिध्यमानत्व इत्यादिमेवं सिद्धान्तिकता निषिध्यते निषेधमेव दर्शयन् वाक्यं विजयति निहनानाति नेह प्रमाणतो मेयं यस्मान्नानास्ति किञ्चन अज्ञातं यदि वा अज्ञातं वस्तु नानात्व भांग नहि यह प्रमाणत्वमेयं नास्ति यस्मात् नाना किञ्चन प्रमाणत्वमेयं नास्ति अज्ञातं यदि वा ज्ञातं नहि वस्तु नानात्ववाक् नानात्व वाला नाना पदार्थ है ही नहीं अज्ञात हो ज्ञात हो प्रमाणत्वमेयं नास्ति तस्मात् न द्वैत प्रसति प्रतिषेधं प्रवचते अज्ञात हो ज्ञात हो नानात्ववाक् वस्तु न अज्ञात वस्तु वस्तुन सकाशात वस्तु तो नाना न नानात्व भाग इति साधयति। अज्ञात वस्तु वस्तु आत्मतत्व से वस्तु से भिन्न अनात् नानात्व भाग इति न नानात्व नानात्व बुद्धये नाल ममितोर्थो यतस्ततः अज्ञात संशयो अज्ञातो मिथ्या ज्ञातो न भित्तये यतः यतो अर्थः अमितः ततः नानात्वबुद्धे अलं न नानात्वबुद्धे अलं न अज्ञात संशय ज्ञात मिथ्या ज्ञात न भीत ये सब भीत न अमित प्रमाण से मित नहीं से अमित होने से ओ नाना तो उदय अलमना माने न अगृहित वेद न प्रमाणिक प्रमाण से गृहित होगा तो मित होगा अमित प्रमाण से अगृहित है तो नाना तो बुधे अलमना ज्ञातम वस्तु वस्तुत्व न नाना तो भाग इतम पहले तो कह दे अज्ञात वस्तु अज्ञात वस्तु नाना तो भाग नाम ज्ञात वस्तु नाना तो भाग क्यों नहीं होगा बेनती सम्यक समय ज्ञातोपि नैव अर्थो द्वैत बोध कृदेश्यते द्वैत कारण बाधेन सम्यक ज्ञातत्व सिद्धितः समय ज्ञातोपि अर्थ नैव द्वैत बोध कृत इष्यते जो अर्थ सम्यक ज्ञात है वो द्वैत बोध नहीं होगा द्वैत बोध कृत ना सम्यक ज्ञात तो आत्मा है अद्वितीय आत्मा है वो द्वैत बोध कृत ना भवति द्वैत ज्ञान सम्यक ज्ञातत्व सिद्धितः द्वैत कारण बाधे ना सम्यक ज्ञातत्व की सिद्धि होने से द्वैत कारण का बाध हो जाता है ज्ञान इसलिए जो सम्यक ज्ञात अर्थ है आत्मतत्व सद्वैत वेद कृत न इष्यते द्वैत वेद कृत न होती प्रत्येक अर्थ ही शास्त्राचार्य वसाद यथावात अधिगत हो प्रत्येक अर्थ अतो न भेद ज्ञान करोती वो प्रत्येक अर्थ सम्यक ज्ञात भेद ज्ञान न करोती नाना तो है तो अज्ञान निराश है ना नाना तो है तो अज्ञान का निराश होता है समय ज्ञातत्व सिद्धि तो तसे समय ज्ञातत्वाद आत्मन समय ज्ञातत्वाद अज्ञान का निरस हुआ इसे ज्ञात अर्थ आत्मतत्व भेद ज्ञान ज्ञान जनक नहीं है अज्ञान विवृत हो गया ज्ञातम अज्ञातम वा वस्तु न नानात्व भाग छेद कथम प्रत्यक्षादि ने नानात्व मूलिकंदी प्रत्यक्षादि प्रमाण तो भेद ग्रहण करते इतने असंख्य विधि मुखेन निषेध मुखेन वातानी नानात्व गोचरती कि प्रत्यक्षादि प्रमाण नानात्व को दिखाते हैं अनेक को तो एक से भिन्न दूसरा भेद को ही विधि मुखेन दिखाते हैं या निषेध मुखेन अन्य व्यावृत्ति करके प्रमाण घट को ग्रहण करे या प्रमाण चक्र आदि प्रमाण अन्य भिन्नत्व ने ग्रहण करता है तो नानात्व ज्ञान होगा या केवल घट को ग्रहण करने से नानात्व सिद्ध हो जाएगा ये दो विकल्प है विधि मुखेन निषेध मुखेन यदि विकल्प ये द्वितीय प्रत्याय यदि कहीं निषेध मुखे ना यदि न मेय मेय नैव समाप्तत्वात् नय मेय व्याप्तिश्चमानानां नान्य व्यावृत्ति वर्त्मना व्यावृत्तेष्वपि तत्सक्तेर् न चापि लभते वधिम् मानानां मेय व्याप्तिश्च अन्य व्यावृत्ति वर्तमानां न मानानां मेय व्याप्ति प्रमाण घट के साथ संबंध हुआ मेय के साथ व्याप्ति अन्य व्यावृत्ति वर्तमानां घट भिन्नत्वेन घट भेदत्वेन प्रमाण घट को प्रकाश करता इति न अघट भिन्नत्वेन अन्य मत घट भिन्न अघट अघट व्यावृत्ति अघट भिन्न व्यावृत्ति मार्गेण प्रमाण घट को प्रकाश करता ऐसा नहीं ऐसा मानेंगे तो क्या होगा जो अन्य है अन्य व्यावृत्ति होने के लिए अन्य ज्ञान अन्य में भी व्यावृत्ति से भी व्यावृत्त पटादि घट को ग्रहण करने से पटादि व्यावृत्त वहाँ भी तद भिन्नत्व ना तत्पश्चात वहाँ भी आपत्ति अन्य व्यावृत्ति मुख्य न पट गया ज्ञान होगा पट भेद घट में सिद्ध होने के लिए पट सिद्ध होने के लिए अन्य व्यावृत्ति तत्पश्चात नचा भी लभते अवधि अवधि लभते निष्ठा नहीं अनवता दोष घट पट नहीं अन्य निवृत्ति द्वारा माना न मेय व्याप्ति प्रमाण की व्याप्ति अन्य निवृत्ति द्वारा पटो न घट को ग्रहण करेंगे तो पटो न इतने अन्य निवृत्ति द्वारा पट निवृत्ति द्वारा मानानम घटादि व्यापीते न, ऐसा माने तो निवर्त होता है पट, पटादिशु व्यावर्तेशु, जो व्यावर्त पटादि वहाँ भी अन्य व्यावृत्ति प्रसत है, जो व्यावृत पटादि पट वेद ज्ञान होने के पट ज्ञान होने के अन्य व्यावृत्ति प्रसत है। न सा क्वचित विश्रामित विश्रामित, कहीं विश्रांत नहीं होगा तो अनवस्था, अतो न निषेध द्वारा म्यान मान प्रवृत्ति इत्यर्थ, इत्यर्थ है ना, दो एक पंक्ति छोड़ करके बीच में एक पंक्ति अलग हो गया, अतो न निषेध द्वारा मान प्रवृत्ति इत्यर्थ, मान प्रवृत्ति है तो चिन्ह कर देना आगे, न मान प्रवृत्ति इत्यर्थ मिल गया पाठ आगे, कल्पांतर निरस्यते आगे। प्रमाण प्रमाण लक्षण को लेकर के नहीं, लक्षण अलग प्रमाण अलग, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ना, नहीं लक्षण व्यावृत्ति का बोध कराएगा मतलब प्रमाण व्यावृत्ति का बोध कराएगा इस अर्थ नहीं, वस्तु सिद्धि के लिए लक्षण अलग है और प्रमाण अलग है, लक्षण को ग्रहण प्रमाण तो वस्तु सिद्धि के लिए, मेय की सिद्धि के लिए, लक्षण को मेय कहेंगे तो उसके लिए प्रमाण से सिद्ध होगा, प्रमाण नहीं प्रमाण व्यावृत्ति के नहीं, लक्षण व्यावृत्ति ज्ञान, लक्षण व्यावृत्ति व्यवहार से लक्षण प्रयोजन, लक्षण का प्रयोजन व्यावृत्ति बोध, और प्रमाण का बोध व्यावृत्ति नहीं, वस्तु का बोध है, लक्षण का ग्रहण, लक्षण का ग्रहण करने के लिए कहीं प्रत्यक्ष आदि कोई प्रमाण होगा, हाँ तो क्या, तो लक्षण का ग्रहण अलग और मेय का ग्रहण अलग, लक्षण का ग्रहण होगा तो लक्षण का ज्ञान व्यावृत्ति के द्वारा होगा, क्यों लक्षण के द्वारा जो लक्ष्य का ज्ञान, प्रमाण जो प्रमाण बोध करे लक्षण को वो व्यावृत्ति का बोधक नहीं है, केवल लक्षण को ग्रहण कर गया, लक्षण ग्रहण कर गया, लक्षण वस्तु लक्षण वहाँ क्या मेय हो गया ना, प्रमाण मेय वस्तु को ग्रहण करेगा, आप लक्षण को मेय करना चाहते हो तो लक्षण मेय को वस्तु तो केवल ग्रहण करेगा, वेद ज्ञान नहीं, लक्षण बोध कराएगा वो अलग है, लक्षण को जानना अलग है, लक्षण पृथ्वी का लक्षण शासनादि में तो लक्षण है, ये शासनादि तो लक्षण किसके लिए, पृथ्वी वो का लक्षण क्या, वो जो लक्षण है शास्त्रादि में तो लक्षण लक्ष्य को अन्य से व्यावृत्ति करे बोधन कराएगा, हाँ व्यावृत्ति को अन्य भिन्न अन्य व्यावृत्ति कहेगा, जो लक्षण शास्त्रादिमत्व ये शास्त्रादिमत्व इतर व्यावृत्ति करके बताएगा, हाँ अभी मेय क्या है, गो में यह है, अच्छा चक्षु के द्वारा गो को देखेंगे, लक्षण क्यों कहते हैं, गो के प्रत्यक्ष दिखता है, प्रत्यक्ष गो को देखने के लिए लक्षण की आवश्यकता नहीं, वही तो व्यावृत्ति की भेद ज्ञान के लिए ये तरह से पहले क्या लाया ना, वो स्वरूप बोध के लिए लक्षण नहीं कहलाए ना, लक्ष्य को देख करके लक्षण की स्थिति को देख करके दूसरे को लक्षण बताता है, इतर व्यावृत्ति करके लक्षण बताता है, लक्षण लक्षण लक्ष्य का गो का तो प्रत्यक्ष होता ही है, तो इसलिए प्रत्यक्ष के लिए लक्षण के द्वारा प्रत्यक्ष को लक्ष्य को पहचानने के लिए प्रत्यक्ष करने के लिए लक्षण ऐसा अर्थ नहीं है, व्यावृत्ति बोध कौन, हाँ तो वहाँ प्रत्यक्षण में का तो अन्य प्रमाण करेगा अनुमान आदि जो प्रत्यक्ष अनुप्राण से सिद्ध होगा व्यावृत्ति बोध होगा अन्य समय मतलब लक्षण का ज्ञान, लक्षण का ज्ञान हो वो तो अलग है। लक्षण का ज्ञान लक्षण को बोध करेगा, ज्ञान तो विषय को प्रमेय को सिद्ध करेगा। हम घट को देख रहे हैं, वो घट को देख रहे और घट भिन्न से या अतिरिक्त है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं। मतलब भेद ग्रहण होने के लिए घट को देखने के लिए यदि पट भेद ग्रहण कहेंगे तो पट सर्व घट का ग्रहण होता है, इसलिए इतर भेद का ग्रहण नहीं होता है। तो प्रमेय जो ग्रहण करेगा, प्रमाण के द्वारा जो ग्रहण होता है, तो मेय व्याप्ति माना नाम अन्य निवृत्ति के द्वारा मेय व्याप्ति घटक को प्रमाण चक्षु प्रमाण जाकर विषय करेगा घटक को, पट की व्यावृत्ति करे कैसा नहीं सिद्ध है। और नहीं तो ऐसा मानेंगे तो पट के ज्ञान के लिए भी अन्य व्यापति तो अनु। और दूसरा पक्ष क्या है, विधि मुख्य न निषेध मुख्य नहीं विधि मुख्य न द्वितीय हो गया निषेध मुख्य न अभी प्रथम अभी विधि मुख्य न कल्पांत मेयन मेय नैव समाप्तत्वात् ततो न्याव्यापृतिर्न च नातो वस्त्वंतर व्याप्तिम् व्यावृतिं वा शृणुते प्रमाम्। प्रमाणस्य मेयेनैव समाप्तत्वात्, प्रमाण तो मेय को बोधन करके चरितार्थ हो गया समाप्तत्वात्। तत्व अन्य व्यापृति न तत्व अन्य व्यापार है ही नहीं, मेय को बोध करने पर प्रमाण का अन्य व्यापार है ही नहीं। अतः वस्तुअंतर व्याप्ति व्यावृत्ति वा प्रमा न अश्नुते, प्रमा वस्तुअंतर व्याप्ति व्यावृत्ति अन्य वस्तु के साथ वस्तुअंतर का संबंध व्यावृत्ति वा प्रमा न विषय करोति, प्रमा तो केवल मेय को विषय करेगा। ततो वस्तु बोधे ना बोधनादिति यावत् ततो ततो न अतो ततो ततो का अतत्व हम मेयन समातत्वात् ततो अन्य व्यापृति न तत्व वस्तु बोध बोधनात्, वस्तु बोध से अलग कोई व्यापार प्रमाण का है नहीं। वस्तु मात्र बोध नहीं वो मानान उपक्षण इत्यर्थ उपक्षणत्वात् वस्तु मात्र बोधे नैव मानान उपक्षणत्वात् प्रमाण चरितार्थ हो गया। न भेदा भेद गोचरी थी, भेद अभेद किसको प्रमाण प्रमाण विषय नहीं करेगा। व्यापारांतराभाव अत शब्दार्थ अत ना तो व्यापारांतराभावात वस्तुअंतर व्याप्ति अभेद अथ अभेद प्रमाण अश्नुते, किंच अन्य व्यावृत्तिरेव भेदो अर्थांतर वा। और भेद क्या है, अन्य समाध व्यावृत्ति को है या कोई अलग है। प्रथम है भेद से प्रत्यक्षादि ग्राह्यत्वानुपपति, भेद जी अन्य व्यावृत्ति अर्थ करेंगे तो भेद का प्रत्यक्ष ग्राह्य ग्रहण नहीं होगा। प्रत्यक्षादि ग्रहण होने के लिए अन्य व्यावृत्ति ज्ञान के लिए अन्य ज्ञान चाहिए। इत्याह व्यावृत्तेश्चा व्यवस्तुत्वान् न सद्वस्तुपलम्बने प्रमाणैरपि संबंध प्रत्यक्ष प्रमुखैः क्वचित्। प्रत्यक्ष प्रमुख ही प्रमाण रपी क्वचित न वस्तुपल व्यावृत्तेश्च अवस्तुत्वात्, न सद्वस्तु, हाँ सद्वस्तु उपलम्बने प्रमाणे प्रत्यक्ष प्रमुख ही सद्वस्तु उपलम्बने ही प्रमाणेरपि न संबंध। किसके साथ? व्यावृत्ति के साथ। व्यावृत्ति भेद है, वस्तु अभाव रूप है, भाव नहीं। तो भाव रूप न अवस्तु होने के कारण प्रत्यक्ष प्रमुख ही वस्तु उपलम्बन सद्वस्तु उपलम्बन ही प्रमाण ही न संबंध क्वचित। सद्वस्तु को उपलम्बन करने वाले प्रमाण भाव वस्तु को, अभाव के साथ उसका संबंध नहीं, ग्रहण नहीं करेगा। व्यावृत्तिवत तदंतर्भूत भेद से अवस्तुत्व अपेत। व्यावृत्ति भी तदंतर्भूत भेद, व्यावृत्ति यदि भेद भेद रूप मानेंगे, व्यावृत्ति रूप भेद तो अंतर्भूत भेद से भी अवस्तु है। क्वचित इति देश काल विषय, किसी देश किसी काल कहीं भी सद्वस्तु उपलम्बन प्रमाण के द्वारा अवस्तु अभाव का ग्रहण नहीं। प्रत्यक्षादि पंचकस्य व्यावृत्ति अवधित भी, तो ये प्रत्यक्षादि जो सद्वस्तु उपलम्बन प्रमाण उसके द्वारा अभाव ग्रहण नहीं होगा बता दिया। तृतीय के ये पांच हो व्यावृत्ति का बोधक नहीं हो, षष्ठमान ताम बोधयिष्यति व्यावृत्ति अनुपलब्धि प्रमाण, व्यावृत्ति के भेद को ज्ञान करे। अतः भेद से भी प्रामाणिकता तो प्रमाण से ग्रहण होगा अनुपलब्धि। इत्याशंक्य आह सचोटी गया, इत्याशंक्य अभाव, अभाव मात्र बोधित्वान् नाभावादपि भेदधी भावाभावावभावेन प्रत्यक्षेणैव नेक्ष्यते। प्रत्यक्षेण प्रत्यक्षेण इव नेक्ष्यते यथा प्रत्यक्षेण कस्य पुरुष न पश्यति। अभाव मात्र बोधित्वात् अनुपलब्धि प्रमाण अभाव बोध, अभाव मात्र बोधित्वात् न अभावादपि भेदति। अभाव से भेद ज्ञान कैसे होगा? भेद ज्ञान होने के भाव भी चाहिए, ये तो अभाव मात्र बुद्धि है। न अभावत्व अनुपलब्ध प्रमाणादपि वेद देना भावा भाव प्रत्यक्ष नहीं अभावे न इच्छते कश्चित पुरुष। भावा भाव प्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा भाव अभाव दोनों को नहीं देखता है। यथा प्रत्यक्ष न कश्चित पुरुष भावाभाव न इच्छते तथा अभावेना भी न इच्छते। भावाभाव प्रत्यक्ष नहीं अभावेन न इच्छते भावाभाव। प्रत्यक्ष के द्वारा भावाभाव दोनों का ग्रहण नहीं होता है। इसी प्रकार अनुपलब्धि प्रमाण से भी भावाभाव दोनों ग्रहण नहीं किया। भावाभाव कर्म है द्वितीय द्वितीय अधिवेशन, अभावेन प्रमाणेन प्रत्यक्ष नहीं न इच्छते, न इच्छते कर्ता पुरुष कश्चित कश्चित कश्चित पुरुष कोई पुरुष प्रत्यक्ष नहीं वो, जैसे भाव अभाव दोनों को प्रत्यक्ष नहीं दिखता है। इसी प्रकार भाव अभाव दोनों को अनुपलब्धि प्रमाण से नहीं देखेगा। अनुपलब्धि तो अभाव मात्र बुद्धि, तो भेद ज्ञान होने के लिए क्या चाहिए? खाली अभाव ज्ञान से भेद ज्ञान नहीं होगा, भाव ज्ञान प्रतियोगिज्ञान होगी। द्वितीयाधिवचन भाव और अभाव दोनों को कश्चित यथा प्रत्यक्षेण न इच्छते तदवत अभावेन प्रमाणेन न इच्छते। अभावेन अनुपलम्बेन प्रमाणेन न इच्छते कर्ता कौन है? पुरुष अन्य कश्चित कश्चित पुरुष। योग्य अनुपलब्धेर अभाव मात्र बोधित्वात् जो अनुपलब्धि प्राण योग्य अनुपलब्धि है अभाव मात्र बोधि है न तो भाव रूप भेद दी, भाव रूप भेद दी नहीं, भेद होने के लिए भाव रूप भाव के चाहिए। भाव रूप भेद दी न घट पटो न घट पटो न ये घट पटो ने घट अनु अनुयोगी उसे भेद ज्ञान होगा नहीं। भेद अन्य व्यावृत्ति रेव नहीं भेद अन्य व्यावृतिरव अन्य व्यावृतिरव इतने तथा सति तदवस्तुत्व न तो वस्तु नहीं होगा। अब तो अन्य व्यावृत्ति होता वस्तु नहीं होने से क्या होगा? अद्वैतापातात् अद्वैतापातात् अद्वैत रूपे इतर व्यावृत्ति भेद न करके इतने कल्पांतर भी प्रत्युक्तम। कल्पांतर क्या है? व्यावृत्ति रेव अर्थांतर वा भेद व्यावृत्ति से भिन्न भेद कहेंगे। व्यावृत्ति अतिरिक्त भेद माना बाबा। व्यावृत्ति ज्ञान होगा तो ज्ञान नहीं हो सकता पदे बता दिया। और व्यावृत्ति से भिन्न भेद कहेंगे तो व्यावृत्ति से अतिरिक्त भेद इसे कोई प्रमाण नहीं। व्यावृत्ति अतिरिक्त भेद माना भवाद कल्पांतर में भी प्रत्युत बीतेना। और व्यावृत्ति का भेद कहेंगे तो वो भेद को अवस्थ होने से प्रमाण से अभाव प्रमाण से भी नहीं देख सकता है। अभाव से अभावमान में अंगीकृत अभावमेय अनुपलब्धि प्रमाण गम्यत्म अंगीकृत अभाव से मतलब मेय से पदार्थ से अभावमान अनुपलब्धि प्रमाण अनुपलब्ध प्रमाण मेयत्व अंगीकृत भेद से अप्रामाणिकत्व उत्तम भेद अप्रामाणिक कहा संप्रति अंगीकार त्यजती अभाव को अनुपलब्धि प्रमाण स्वीकरण वो भी नहीं है। भावा भावा भाव प्रत्यक्ष नहीं अभाव न इच्छते अनुपलब्धि प्रमाण से अभावश्चेत अभाव न गृह्यते भाव भी तेन ग्रहितव्य। यदि अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव का ग्रहण होता है तो अनुपलब्धि प्रमाण से भाव भी ग्रहण करना चाहिए। क्यों? तर धर्म धर्मित्वाद अभाव धर्म है। एक धर्मी कहीं कहीं रहेगा नहीं। धर्मिणम अग्रणन मानम त धर्म गृहणादि धर्मी घटों को नहीं दे करके घटनिष्ठ भेद को ग्रहण करेगा। भूतल को नहीं ग्रहण करे भूतनिष्ठ अभाव ग्रहण करे प्रमाण इतने न इसलिए अभाव ग्रहण करेगा तो भाव को भी ग्रहण करे न च शब्दादे। अच्छा ये कहेंगे अधिकरण को श्रवण इंद्रिय से हम आकाश का ग्रहण नहीं करते क्योंकि शब्द को तो ग्रहण कर लेते। तो धर्मी आकाश ग्रहण के बिना शब्द का ग्रहण हो गया। इसी प्रकार धर्मी भाव ग्रहण के बिना अभाव का ग्रहण हो जाए। न च शब्दादेर आकाशादि अग्रहे भी श्रोत्राधिग्राह्य तदिष्टा इसे दिखा तो धर्मी ग्रहण के बिना धर्म ग्रहण हो गया। कह तत्रा भी विप्रतिपते तुल्य तो आद वहाँ भी तुल्य है विप्रतिपति विरुद्ध प्रतिपति। यदि आकाश का ग्रहण नहीं होगा तो शब्द का ग्रहण कैसे होगा? तो सब ग्रहण होने के लिए धर्मी ग्रहण चाहिए। दृष्टि मात्रा अनुसार च दृष्टि से लगता है तो युक्ति का तो व्याख्या था युक्ति से बात हो जाता है। न च अभावे न माने न भावाभाव कश्चिदपि निश्चिन्न होती ये कश्चिद करता। अभावे न प्रमाण न कश्चिदपि भावाभाव निश्चिन्न होती भाव भाव दोनों को इतना यथा प्रतिक्षण तथा न यथा यथा है यथा प्रत्यक्षण भावे गृहमाणे भी नाभाव गृहते प्रत्यक्षण इव ऊपर दिया ना प्रत्यक्षण भावे गृहमाणे भी अभाव न गृहते तथा यहाँ भी तथा तथा अभावे ना भी न उभय ग्रह तथा बनाया तथा अभावे ना भी न उभय ग्रह उभय भाव अभाव दोनों नहीं। स्वयं अतो ग्राहक तो युगात स्वयं अनुप्रति ग्राहक नहीं होगा तस्माद अभावस्य न तद्ग्राह्यता अनुपलम्ब प्रमाण ही नहीं हुआ ग्राहक नहीं हुआ अभाव उसका ग्राह्य नहीं होगा। ओम।